เรื่องสู่ขวัญสะเดาะเคราะห์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพใครจะขออนุญาตใช้สิทธิส่วนตัวที่มีอยู่บนธรรมาสน์นี่อนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่นั่งพนมมืออยู่วางมือลงซะวางมือไว้ในตักนั่งในท่าที่มันสะดวกสบายมิฉะนั้นท่านจะเกิดอาการอึดอัดรำคาญโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมนั้นมันไม่ไพเราะมันไม่สนุกสนานเหมือนฟังหมอร้องหมอลำนั่งพนมมืออยู่ก็ปวดเต็มทีอยู่แล้วจะต้องใช้สมาธิคือความสงบพิจารณาตามถึงจะเข้าใจมันไม่เหมือนฟังหมอร้องหมอลำเต้นตะกะโยงโคงบังไปนำเขาพร้อมฟังก็ได้สนุกไปเลยนี่มันชวนให้ง่วงนอนมากกว่าเพราะเหตุนั้นจึงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่นั่งพนมมืออยู่เนี่ยวางมือลงแล้วทีนี้ก็ตั้งใจฟังละอย่าฟังเอาความสนุกแต่จงฟังเอาความเข้าใจถ้าฟังเฉยๆได้บุญแต่ถ้าฟังด้วยการตั้งอกตั้งใจมีสติสัมปชัญญะไตรตรองพิจารณาตามได้กุศลอาบุญก็กุศลไม่ใช่อันเดียวกันเคยพูดอยู่เป็นประจำพี่น้องเราก็อยากได้แต่บุญแต่ไม่มีใครคิดว่ากุศลและบุญมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรบุญนั้นแปลว่าความดีใจความเบิกบานใจความสบายใจอิ่มใจเต็มใจฟูใจกุศลแปลว่าความรู้ความเข้าใจความฉลาดฟังทั้งปีได้แต่บุญไม่ได้กุศลเข้าทำนองคนโบราณของเราที่พูดไส้หลังหล่าบ่มันปลาถือแต่เตาพยายามย่ามมือเสาค่ำพ่อว่าแม่นพ้นโน่นโน่นมีแต่หญ้าทั้งง่าไส้มีแต่หยงหาภัยเลิกเข้าไปในในผัดแห่งหนงคือกุ้งสิแกนดีฟังถูกหรือไม่คำโบราณพูดอย่างนี้ฟังบางคนจะเข้าใจว่านึกว่าจะไส้แนวนั่นเตาแนวเดียวอันนั้นบ่แม่นได้คนละอันกันไส้หลังหล่าบ่มานป่าทึกแต่เต่านั้นบ่ได้ความฉลาดได้แต่ความโง่พยายามย่ำมือเศร้าค่ำพ่อว่าเป็นพ้นไปสิบวัดเศร้าวัดฟังเทศมาร้อยกันก็ยังบ่ฉลาดขึ้นคือเก่าทุกนอนมีแต่หญ้าทั้งง่าไส้มีแต่ยุงหากไผ่หะไม้ไผ่เป็นเรื่องมันหกมันยุงสำใดลึกเข้าไปในผัดแห่งหนุ่มคือกุ้งสีแกนดีลึกลงไปข้างในลึกๆในหัวใจยิ่งยุ่งยากยิ่งลำบากยิ่งวุ่นวายไปทำบุญมาสิบวัดมาถึงบ้านทะเลาะกันตีหน้ายักหน้ามารเลยกันในครอบครัวเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเจ้าพระไปบวชสี่ภาพแนวไหนเจ้าพระไปเอาบุญแนวไหนมากันยังคือยักคือผีอยู่คือเก่าแห่งนั้นมันไม่ได้ปลามันไม่ได้ปลามันได้แต่เต่าหมายก็ว่าไม่ได้รับความฉลาดอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันนี้เรามาฟังเอากุศลด้วยเอาบุญด้วยเอาเต่ามานานก็เอาปลามาด้วย ส่วนมากผู้เฒ่าพูดอย่างนี้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเตาแนวเดียวอันนั้นได้บ่ได้แม่นได้คนแนวเพิ่นเล่าให้ฟังแต่เฮาก็มื้อนี่มักสิไปแนวนั้นผู้เลอทําเลอผู้ใดทําใดเพิ่นฝันดีๆได้เฮาไปนะไปเอาเต่าไม่ใช่ไปเอาปลาไก่ปันนี้ก็ไปคันเพื่อนละเทศเพื่อฟังละเต็มหาวนอนงาบหลอดบานต้องม่อนไม่ยาลาบมาตั้งแต่บาดาลคันเพื่อนเว้าคือคนบ่เต็มบาดแน่ลงลงลืมลืมปั๊มปั๊มเปิบเปิบฝันแนวนั้นแนวนี้หูตั้งเสอยานจะบ่จื้อจดไว้พร้อมเอาเต่านะไม่ได้เอาปลากลับมาแล้วซื้อเลขบอทึกอันนี้ยุ่งปานหากไม่ไผ่ในครอบครัวค่อยเว้าแล้วอย่าซื้อหลายอย่าซื้อหลาย ไฟไหม้เถียงนาเขาก็มนต์ไปเทศไม่ออกกรมอยู่ทั้งคนไฟไหม้เถียงนาเล่าไห้ไหม้ทั้งเข่าพ่อเอาข้าวมากองไว้เป็นพันพันฟ่อนจะเกิดวิธีใดไฟไหม้ไหม้ข้าวไหม้เถียงนาเลยนิมนต์อาตมาไปเทศก็เลยเทศให้ฟังไฟใหม่สำนีแล้วมันจึงดีถ้าบ่ใหม่ก็บ่ได้ทำบุญบ่ได้ฟังเทศนางปตาจาลาผัวตายลูกตายสองคนพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายเป็นบ้าแก้ผ้าเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าผัวไม่ตายลูกไม่ตายบ่ไปวัดซ้ำบ่แก้ผ้าไปหันอันนี้ก็เหมือนกันโยมเอ้ยไฟไหม้เถียงนาให้มันไหม้แต่เถียงให้มันไหม้แต่ข้าวอย่าให้มันไหม้จิตไหม้ใจดีแล้วมันจึงจะได้ฟังเทศเทศไปเทศมาแกก็เลยดีไปควายออกลูกเขามนไปเทศโรงแรมเขามนไปเทศโรงหนังกรุงเทพพาต้าเทียเตอร์เขานิมนต์อาตมาไปเทศดูแล้วเทศตั้งแต่ห้องแอร์ปรับอากาศจนนั่งตากฝนเทศบ้ายังบ่ทันได้มนต์ไปเทศแต่บ้านโตเพณียังไม่เคยไปช่องกะหรี่เขายังไม่มนต์พระพุทธเจ้าเคยเอามาแล้วนางอัมพปาลีเป็นกะหรี่เป็นกะหรี่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าเลื่อมใสนิมนต์ไปฉันในบ้านนั่นช่วยฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่เลือกตั้งแต่ปราสาทราชวังถึงช่องกะหรี่ท่านไปเทศนิมนต์มาฟังเทศแล้วดวงตาเห็นธรรมกะหรี่บรรดาศักดิ์ค่าตัวคืนละ 1,000 กหาปณะมีรถม้าขี่อย่างสบายๆในขณะที่นางมาฟังเทศที่วัดเลื่อมใสมากเข้าถึงธรรมขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนี่แหละให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญที่บ้านจะได้ทำบุญอยากจะฟังเทศอีกพระพุทธเจ้าท่านก็รับเมื่อท่านรับแล้วนางนี้ก็รีบขี่รถออกจากวัดพอดีพวกลูกชายพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ฤทธิ์สวีเป็นจำนวนมากเขาขี่รถมาเที่ยววัดนางนี้รีบจัดดีใจที่พระพุทธเจ้ารับนิมนต์จะไปจัดแจงแต่งอาหารมีพระตั้งพันมาดีใจจะได้บุญวิ่งรถออกไปรถมันเลยไปชนกันรถมางอนรถชนกันดุมชนกันล้อเบียดกันพวกกษัตริย์หนุ่มๆเหล่านี้ก็โมโหจอดรถชี้หน้าด่าแกไม่ดูตาม้าตาเรือแกมายังไงทำไมต้องมาชนรถทางกว้างต่อกว้างนี่ต่างคนต่างไปเจ้นางนี่ก้มลงกราบสาธุยอมแล้วหม่อมฉันยอมหม่อมฉันรีบร้อนหม่อมฉันเป็นผู้ผิดรีบไปไหนเฝ้าไปตายใส่ขันไปบอกภาษาเฮาหม่อมฉันได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์1,250รูปไปฉันที่บ้านท่านรับแล้วพรุ่งนี้ดีใจมากจะรีบไปจัดแจงแต่งอาหารจะได้บุญมากๆเลยรีบหน่อยพวกนี้ก็เลยยิ้มโอ้ขนาดโสเภณีนี่ก็ยังทำบุญก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เจ้าไม่ต้องเฝ้าเอาให้ข่อยซะบุญเจ้ามืออื่นพรุ่งนี้ไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านให้ไปฉันที่วังของพวกข้าพเจ้าแกไม่ต้องทำดอกไม่ต้องยุ่งยากลำบากฉันจะรับเองนางนี่บอกไม่ได้ ป็นโชคเป็นวาสนามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่มามากๆพร้อมพระพุทธเจ้าด้วยฉันจะต้องทำพวกกษัตริย์นี่ขอซื้อขันสันขายให้ข่อยตะบุญเจ้าแสนหนึ่งข่อยจะซื้อแสนหนึ่งให้พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารนี่ไปฉันที่บ้านนางนี่บอกไม่ขายแสนหนึ่งก็ไม่ขายหาได้ยากมากหาได้ยากทำยังไงจะมีโอกาสอย่างนี้ฉันไม่ขายให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายบอกว่าอย่าว่าจะเงินแสนเลยยกแคว้นกาสียกแคว้นนี่ให้ทั้งหมดยกเมืองราชวีนี่ให้ทั้งหมดนี่แคว้นราชวีนี่ให้ทั้งหมดก็ไม่เอาแคว้นวัดชีนี่ยกให้หมดก็ไม่เอาจะมาแลกบุญฉันไม่เอาพวกกษัตริย์หนุ่มๆนี่หยิ่งพยองบอกอย่าไปพูดกับหัวมันเลยนำหน้าโสเภณีเราไปนิมนต์พระพุทธเจ้าตัดหน้าเลยพระพุทธเจ้าจะไปที่ไหนของเราย่อมละเอียดย่อมปานีย่อมดีกว่าอาหารในวังก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าในขณะที่เดินไปญาติโยมทั้งหลายช่วยฟังให้ดีเมื่อพวกกษัตริย์หนุ่มๆนี่เดินเข้าไปจอดรถบางคนก็ใส่ชุดเขียวบางคนก็ชุดแดงชุดเหลืองพระพุทธเจ้าก็ชี้บอกพระภิกษุทั้งหลายเธอเคยเห็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือยังไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านั่นถ้าไม่เคยเห็นก็ดูเอาเทวดาชั้นดาวดึงส์คือพวกกษัตริย์เหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายพวกเราอย่าคิดว่าเทวดามีแต่อยู่บนฟ้าบนสวรรค์เดี๋ยวนี้นั่งกันอยู่นี่เป็นเทวดาด้วยกันทั้งนั้นแหละคือมีจิตใจอันอายชั่วกลัวบาปแล้วก็เลยเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าบอกพระวันนั้นนะกำลังมานั่นพวกเทวดาในดาวดึงส์ดูเอาพวกกษัตริย์หนุ่มๆเหล่านี้พวกคนร่ำคนรวยนี่เป็นเทวดาดาวดึงส์มาจากภาษาบาลีว่าตาวะติงสะแปลว่า32หรือว่าเมือง32เสียงก็ได้คนอยู่ในเมืองแต่งเนื้อแต่งตัวดีงามที่มีเสียงเยอะๆพวกนั้นเปรียบเทียบเทวดาชั้นดาวดึงส์ทีนี้พวกนี้เขาก็เข้ามานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าบอกเราไปไม่ได้เราได้รับนิมนต์ของนางนี้แล้วนางอัมพปาลีนี้แล้วเอทำไมที่นั่นมันเป็นของหยาบนะต้องโสเภณีไปฉันที่ราชวังดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่ไปที่ไหนเราก็ไปไม่ได้เรารับนิมนต์แล้วนี่อาตมานี่ก็เคยเป็นโยมนิมนต์ไปแจกข้าวนู่นหมู่บ้านอำเภอโพนที่ใสนู่นบ้าน70ครอบครัวเท่านั้นในขณะที่รับนิมนต์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดวิทยุด่วนมาให้นิมนต์วันที่17ไปอบรมข้าราชการที่ไอ้พวกสจพวกนักการเมืองอาตมาบอกไปไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้ว่าราชการเลยพระเจ้าแผ่นดินก็ไปไม่ได้พอได้รับนิมนต์ทางนี้แล้วพระนี่เป็นคนสาธารณะเป็นคนของชาวบ้านพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านไม่ไปให้พวกนั้นในที่สุดพวกนั้นก็เสียใจว่าเราแพ้นางนี้แล้วดูสิเป็นกษัตริย์ต้องมาแพ้กับพวกผู้หญิงโสเภณีอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นความแพ้มันเป็นความชนะกันด้วยบุญเท่านั้นในที่สุดนางนี้ก็ได้สร้างวัดญาติโยมกะลีสร้างวัดก็มีนะในสมัยโบราณพระพุทธเจ้าวัดนี้ชื่อว่าอัมพวันของนางอัมพปาลีในสมัยนี้ในกรุงเทพนี่ก็มีวัดคณิกาผลแม่เล่าได้เงินจากพวกนี้เลยเอามาสร้างวัดคณิกาผลถวายหลวงพ่อโตที่ฝั่งทนหลวงพ่อโตท่านเทศหวนผ่าซากเจ้าทำบุญก็ไม่ได้บุญดอกไม่ใช่เงินของเจ้าไปขายเลือดขายยางขายนำกามเขานางนี่เครียดโมโหมา3ปีจึงนึกได้มันแบ่งกันเป็นเกศโสเภณีแปลว่าผู้ยังนครแห่งงามคณิกาผลคณิกะแปลว่าผู้หญิงที่หากินเป็นคณะนั่นมันมีชื่อเวสิยาแพทย์สยา แปลว่าผู้หากินตามตอกซอกซอยผู้ที่ผู้ชายต้องไปหาอยู่ในซ่องเรียกว่าเวสิยาภาษาบาลีภาษาไทยเรียกแพร่ประดามันมีชื่อเป็นระดับเมื่อวานนี้ได้เทศตากฝนนึกถึงตนเองเนี่ยมาหมดทุกแห่งแล้ววันนี้เทศในศาลาใหญ่700,000ก็ได้บอกโยมว่าจะทำลาบาสีสู่ขวัญแก่ญาติโยมแก่ผู้บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารีนี่เราจะสู่ขวัญกันนี่ญาติโยมเคยได้เห็นยิ่งวันนี้เป็นวันพระเป็นวันโกนวันพระตามปกติแล้วในวันเช่นนี้ในขณะที่โยมใส่บาตรพระจะต้องสวดพหงสหัสสมภินิมิตสาบุทันตังแต่วันนี้ไม่สวดอาตมาไม่ค่อยสวดข้าจะสวดเวลาใดโยมมาถึงไหว้พระสมาทานศีลแล้วให้โยมใส่บาตรเรียบร้อยถวายสังฆทานแล้วจึงค่อยสวดเพราะว่ามันไม่เคารพธรรมในขณะที่อิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนยังนบมืออยู่พอพหงสหัสสมาภินิมลุกหยาบโลดบันนี้ใส่บาตรหลังคนประกองก้นก้นมั่นมาทั้งพระพีกมี่ข้าก็เลยนั่งนบดาบไม่ออกพอออกอยู่กับมี่บาตรเนี่ยมันเป็นบ้านนี่ดอกบ้านอื่นคุณเดิมเคยเห็นหันหน้าใส่ไม่พอมาหันทางหลังใส่ย่านบ่แล้วไว้พระกนบมือสวดพหงมันอะไรกันแน่ไม่เคารพความจริงพหงนั้นเราเข้าใจผิดเข้าใจว่าพหงสหัสข้อยคู่หงเข่าหรือตัวในบาทนี่ว่าสันใส่ทำไมเข้าไว้สันแปรบาลีเถื่อนพหงนั้นเป็นการฉลองชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าก็เลยมาสวดบัดนี้โยมก็ชนะเหมือนกันตันเตสสาตยมังคารานิด้วยเดชยมงคลนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีชัยชนะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายชนะพี่น้องชาวนิคมคำสร้อยพี่น้องชาวโนนเกษมพี่น้องชาวโนนสว่างม่วงไข่พี่น้องชาวยะโสธรอุบลนครพนมสกลนครหนองคายพลพิสัยบึงกาฬพรเจริญชนะ5วันมาแล้วชนะความเห็นแก่ตัวชนะกิเลสปกติวันนี้ทำไมชนะมาวัดไม่ได้ชนะความตนีชนะความเห็นแก่ตัวถ้าไปขายของก็ได้เงินหลายบาทแล้วแม่ออกที่เป็นแม่ข้าก็ปู่เอ้ยขันบ่มาวัดไม่ได้หลายบาทแล้วได้นี่ว่าซั่นแต่วันนี้ชนะบ่ขายหัวมันซ้ำบ่เอาพระบาท8กือก็บ่เอามื้อนี้ชนะความอยากได้อยากมีเหล่านั้นแต่มาทำบุญเป็นชัยชนะช่วงนี้เสียงเริ่มดังขึ้นแล้วค่อยๆนะเสียงเม็ดมะขามค่อยๆวางลงศาลาเรามันดังก้องเป็นอันว่าเราชนะพระท่านสวดชัยมงคลคาถานั่นท่านฉลองชัยชนะเราแต่พวกเราไม่ยอมรับเอาพรนั่นเราก็เลยทั้งก้มทั้งเงยทั้งกองก้นก้นมันหันหน้าหันหลังพระก็นั่งนบก้นไม่ออกด้วยบัดนี้หลังบอลเห็นแล้วสังเวชสลดใจถ้อยคำที่ดีงามวันนี้เลยไม่สวดจะสวดภาษาไทยว่าวให้ฟังไปเรื่อยๆทีนี้สู่ขวัญเอารวบรัดเวลาหน่อยสู่ขวัญบาสีแต่ก่อนนั้นเราจะต้องมีขันพาขวัญมาตั้งมีบายสีฝ่ายผูกแขนสาบลาบมือนี่ผูกบ่ไหวหลายพดมามั่วผูกแขนกันอยู่นี่เว้ยมือเล่งของกูบ่เร็วเอาจิตเอาใจผูกน้ำจิตน้ำใจแทนได้แทนป้ายระลึกนึกถึงคุณงามความดีเปรียบเสมือนเส้นได้ร้อยรัดจิตใจของพวกเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้คำว่าขวัญนี่คนโบราณถือนักถือหนาเป็นไข้เค ไข่เศร้าใหม่ๆก็สู่ขวัญสิไปขาบไปขายงายมือขายคล้วยไถไปไต่ไปไถไปลางไปไส้ก็สู่ขวัญซะก่อนจะบวชหน้าก็สู่ขวัญหน้าซิกออกมาสู่ขวัญถิดสู่ขวัญจานในวันสงกรานต์สู่ขวัญยะคู่ยะซ่าแต่ก่อนมีแต่โยมสู่ขวัญพระวันนี้พระจะสู่ขวัญโยมเคยฟังให้ดีเป็นหยังเพิ่นยังสู่ขวัญแต่ก่อนพอออกไม่ออกเฮาจะต้องหูจักเข้าเป็นชาวพุทธขวัญคืออะไรทำไมจึงสู่ขวัญสู่ขวัญเพื่ออะไรและจะสู่ขวัญโดยวิธีใดต้องถามให้ชัดเจนว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดผู้ใดกินแล้วอิ่มแล้วก็อดอดสักก่อนเด้อเคี้ยวหมากก็อดไว้สักก่อนเสียงมันดังกวนหมู่ผู้ขาผู้เว้าอยู่นี่กับเพื่อหมู่เฮาทั้งหลายเพื่อสิประหยัดเวลาทีนี้ขวัญ นั้นคนโบราณแม้จะออกลูกใหม่ๆก็สู่ขวัญตกต้นไม้ตายขึ้นมาสู่ขวัญเอาหัวเอาเมียสู่ขวัญขวัญอีหลีนี่มันคือหยังจังสิมาสู่กันขวัญแปลว่ากำลังใจแปลว่าพลังจิตสมาธินั่นแหละยอดขวัญเดี๋ยวนี้มาสู่ขวัญเจ้าของอยู่ตั้งหามือเพิ่นพาสู่เอาขวัญมาอยู่เหนืออยู่ขี้นย่ามือเศร้า2ชั่วโมงตั้งแต่ตี3จนตี5ย่ามือแรงตั้งแต่บ่าย3โมงฮอดบ่าย5นั่นแหละนั่งสู่ขวัญนั่งเอาขวัญขวัญแปลว่ากำลังใจขันติบอกให้เฮ็ดสมาธิก็ไม่ตั้งใจอยากจะให้มีกำลังใจคนโบราณเลยสู่ขวัญแวดล้อมให้มีกำลังใจเพื่อดำเนินชีวิตเรียกร้องพลังจิตพลังใจให้เกิดขึ้นสิสีสิสีพระพรบวรเวลาวิเศษสิสิเลดดำเดโตสยมังคลามหาสยมังคเลสัตเพทียงอาคมขวนบ่ล่มตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เมืองทะลงแท่นมือนี่เป็นมหาคุณคุณแทนดาตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นลาซาเสสร้างเมืองมิงกวงนครพันธีปองเป็นโตพันนาลายโยกมหาคุณพุทธประหัตไปเป็นโตลูกเต้าโยกมหาไตอันมูนั่นขวนเด็กน้อยเล่นซุ่มมูนั่นเล่นตัวเด็กหน่อยที่ซื้อดอกตำเด็กหน่อยล่มอย่าให้บักลาคุบกบคุบกบว่าสันอมมันรู้มันรู้คนบ่ฮู้มันเจ็บเชิงว่าสันเศร้าให้บักเก่งแก่เก่งยันนั่นขวนเด็กหน่อยมาเร็วเท่าปานนี่ยังสิมาให้เขาเจ้าตัวกบหรอกขวนแนวนั่นขวนแนวนี่ผ้ามานั่งสู้อยู่ตั้งมือละตีชั่วโมงนั่งอยู่นี่ขวนมันไปใส่หูจักบอนั่งอยู่นี่ขวนอยู่นิคมคำสร้อยมานั่งอยู่วัดโนนเกษมขวนไปฝุ่นไปหาลูกหาหลานขวนไปหาผัวหาเมียคืดอ่อนตอนเอาตอนนั่นขวนบ่อยู่เหนื่อยอยู่ขี้ก็เลยให้มาสู่ขวัญทีนี้เดี๋ยวนี้โยมเอ๋ยขวัญ นั้นแปลว่ากำลังใจเมื่อเรามีกำลังใจแล้วจิตใจเรามีขวัญแปลว่ากำลังใจแปลว่าพลังจิตคนโบราณมองเห็นความสำคัญของสมาธิมากใช้นโยบายให้คนมีสมาธิให้มีกำลังจิตกำลังใจโดยวิธีแวดล้อมหาอุบายต่างๆเอิ้นขวัญขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นนำเมืองนาคสาวนาคเมืองผีก็ให้เจ้ามาซาหมื่นนี้วันนี้พักอีตูเจ้าสิอยู่นำไผหัวติงให้ยะสุไปลองล้อลองลอดว่าซั่นเอิ้นมาขวัญมาอยู่นำเหนือนำขิ้งทั้งหมดนั้นหมายถึงเรียกร้องให้เกิดกำลังใจเดี๋ยวนี้ 5วันที่อาตมาพาญาติโยมทั้งหลายมาสร้างขวัญสร้างกำลังใจมั่นจิตมั่นใจในการดำเนินชีวิตในศีลในธรรมในหนทางอันถูกอันต้องอันดีอันงามนี้ถ้าเมื่อใดเรายังอยู่ในศีลในธรรมกันอย่างนี้บ้านเราจะมีขวัญทั้งบ้านขวัญทั้งเมืองไม่เป็นแต่เพียงขวัญของพวกเราจะเป็นขวัญของสังคมขวัญของประเทศชาติคนรักกันสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจไม่โลภมากจนจิตใจกวัดแกว่งไม่เร่าร้อนไม่มืดมนกวนกวายมีสติมีปัญญาจิตใจมั่นคงอย่างนี้บ้านนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขขวัญเกิดขึ้นแล้วกำลังใจเกิดขึ้นไม่ต้องมาผูกข้อต่อแขนให้มันเปลืองฝ้ายเอาไปตำหูเห็ดเสือนุ่งคุณฝ่ายสุมุนันฝ้ายผูกแขนมันเป็นเปรียบเหมือนเส้นได้สายจิตสายใจเอามาหมัดใจนี้มันไม่มีรูปร่างโยมทั้งหลายมองเห็นน้ำนี่ไหมน้ำนี่สีอะไรจักวะสันสีน้ำถ้าเอาแดงมาหยดใส่นี่จะเป็นสีแดงเป็นน้ำแดงเอาเขียวมาใส่เป็นน้ำเขียวเอาเหลืองมาใส่เป็นน้ำเหลืองแต่ทีนี้กลิ่นของมันน้ำนี่ไปดมดูก็ไม่มีกลิ่นอะไรถ้าเอาหอมมาใส่เป็นน้ำหอมเอาเหม็นมาใส่เป็นน้ำเหม็นถ้ากินเข้าไปนี่เป็นน้ำจังไดเหม็นไม่ใหญ่น้ำนี่เป็นจังไดน้ำมันนัวบอจักแสบปานน้ำน้ำเป็นสิ่งที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดในโลกแมนอยู่บอกไปไงไม่ไงกินเขาแล้วบ่กินน้ำได้บ่เอาน้ำมาแหน่ไว้สั่นเมื่อกี้เนี่ยปูเศร้ามาหลดน้ำมาแหน่ไว้สั่นอาหารแม้จะอร่อยพาละหมื่นบาทคำละแสนบาทกินอิ่มแล้วก็บ่แล้วน้ำคือเก่าเอาน้ำมาเนี่ยไว้สั่นใครบ่ได้กินน้ำแล้วบ่แล้วน้ำนี่อร่อยที่สุดแต่มันก็เป็นรสชาติที่ว่างเปล่าไม่หวานไม่ขมไม่ส้มไม่เค็มจิตใจที่ว่างจิตใจที่สงบแจ่มใสเหมือนน้ำจะเป็นจิตใจที่มีขวัญมีกำลังใจมากที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้เดี๋ยวนี้เรามาสู่ฝันตนเอง5วันแล้วเอาให้เนนมียื่นให้เนนยื่นให้ตำรวจเห็นยันเจ้าของคนหูจักถ้าคิดจะมาทำบุญนี่สบายตั้งแต่เมื่อคืนเป็นอันว่าญาติโยมทั้งหลายจิตใจเหมือนน้ำเราต้องการให้จิตใจเป็นอย่างไรถ้าเอาดีมาใส่เป็นใจดีเอาชั่วมาใส่เป็นใจชั่วเอาวุ่นมาใส่เป็นใจวุ่นเอาสงบมาใส่เป็นใจสงบเพราะฉะนั้นคนโบราณสู่ขวัญไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเอาเส้นได้แทนใจข่อยมีสายจิตสายใจสายไงเส้นประสาทพวงหาอะไรอาวรณ์ผูกแขนเป็นเสียวเฮ้ยเกยหักเป็นลูกเป็นเต่าเป็นพีเป็นน้องผูกแขนหมายถึงน้ำใจที่หลั่งออกมามีสายใยโยงใยอยู่ในจิตในใจขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็นอย่าเทอย่างนั้นสามเณรเก็บเสียงให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าทีนี้เป็นว่าเราเข้าใจขวัญนี่ไม่ต้องไปผูกแขนให้มันเสียฝ้ายไม่ต้องไปแต่งหัวหมูวายสีไม่ต้องไปแต่งขันพาขวัญอีหยังเข้ามาสู่ขวัญกันแล้วหามือสู่ขวัญเจ้าของมีกำลังใจผู้เอ้ยเพิ่นพามาฝึกมาหัดให้ใจอยู่น้ำเหนือน้ำขิงบ่ให้มันแลนไปผุ่นไปผีบ่ให้มันใจดีทอหมักฝ่ายใจให้พอหมักตุ้มเมื่อบ้านกลับไปบ้านโยมที่มาวันนี้นานเมื่อหลายพอออกมาพอออกมานานเมื่อบ้านไม่ออกเว้าได้อีหยังแน่คือไปสวยแถบบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้อยู่บ่เลขได้อยู่บ่ขวัญว่าซั่นทําทาสีให้หายในยักษ์ขี้นี่ขึ้นบ้านพอออกก็หนาง้อลงโค้งจังซี่แล้วบ่ได้ขวัญขวัญเหี่ยหมดถ้าไม่ออกหายทั้งนี้ก็ยิ้มไปโอ้ยเฒ่าเอ้ยข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าตัวเจ้าอย่าหายอย่ายากหลายกินข้าวแล้วบ่มื้อนี้ว่าซั่น โยมผู้หญิงก็สบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสมีขวัญด้วยกันเพราะฉะนั้นการสู่ขวัญก็คือการสร้างพลังจิตพลังใจให้มันมีคุณงามความดีขั้นสังก็เป็นหลักซกจกหอคนมากกับมาสู่ขวัญเอาสตีตำรวจสิจับก็สู่ขวัญซะก่อนยังไปเข้าคุกว่าท่านบอกเดี๋ยวนี้เราโง่ขออภัยไม่ใช่พูดรุนแรงสิไปเมืองนอกสู่ขวัญอาตมาไปจนทั่วโลกรัสเซียไปนอนมา3คืนมอสโกยุโรปไปมาแล้วแอฟริกาไปมาแล้วตะวันออกกลางไปมาแล้วไปอยู่มา5ปี6ปีไม่เคยสู่ขวัญถามโยมแม่ดูก็ได้เวลาใดสิไปเพิ่นแต่งผ้าขวัญไอ้แง่มาลวดอาตมาบอกเอาไปไกลบ่สู่น้ำเจ้าได้ข่อยบางทีแม่เกือบจะร้องไห้จะเป็นขวงบ่คือบ้านคือเมืองเหมือนกันแบบกับตายตีลังกาตายคนบ่คือหมู่เนาะยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปจนทั่วโลกกลับมายังดีอยู่คือเก่าผู้ลังคนที่ไปซ่าอูว่าสั่นขายให้ขายหน้าไปจำนองเขาตัวเอาเงินมาวาง 30,000 บินแน่เดือนหน้าว่าสั่นกลับมาบ้านสู่ขวัญว่าสั่นฝ่ายผู้แขนสาบลาบสู่ขวัญ3เถื่อยังบ่ทันได้ไปซ่าอูขาไกลบ่ฮู้เบิดเท่าใดจักโตเบิดฝ่ายเป็นในๆเอามาเฮ็ดฝ่ายผู้แขนเอาไปเอามาบัดไห้บัดหน้าซื่อซื่อสู่ขวัญเมื่อยซื่อซื่อเป็นน้ำซื่อใสมาปั่นกินซื่อน้ำที่มันดีไม่ให้กินเหล้าคอยบุเรียนเจ้านี่มันยาพิษคนหักกันแท่งกันจะเอายาพิษให้กันกินเฮ็ดหยังกินแล้วเมาเมาแล้วล่าออกจากคนพอออกเห็นบ่เมาเหล้าแล้วมันล่าออกจากคนตอนกำลังจะไปซื้อเหล้าเนี่ยมันกำลังไปเขียนใบล่าขันซื้อปั๊บถือข้อขวดมานั่นถือใบล่ามาแล้วขันกินกึกก็ไปละยืนใบล่าออกจากคนขันได้เมาแล้วให้บ่ให้อนุญาตก็ออกโลดเป็นหยังก็ได้บัดนี่กลางถนนก็นอนได้แก้ผ่ายางก็ได้เอิ่นแม่เฒ่าเป็นน้าสาวก็ได้ขันเมาเขาก็ขาก็ล่าออกจากคนล่าออกจากลูกไม่เรียนอย่างนั้นอาตมาไปเมืองนอกหลายประเทศจนทั่วโลกไม่เคยสู่ขวัญยังไม่เคยเครื่องบินตกตายยังว่าท่านเป็นหยังอยู่เดียวเนี่ยผู้ลงคนไปเมืองนอกสู่ขวัญ3เถื่อยยังว่าท่านได้ไปเบิดฝ่ายเป็นมันมัดเป็นไงขาไกลเบิดหลายโตเป็นอันว่าวันนี้เราสู่ขวัญกันแล้วสร้างพลังจิตพลังใจมั่นใจในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตโดยมีสติมีปัญญามั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีเศษประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญที่พระสงฆ์ท่านสอนคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราเอามาใส่จิตใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามนั่นและมีขวัญทุกเมื่อนี่สู่ขวัญแล้วเราได้บ่ได้บ่ว่าเวลาวิเศษที่ติเรดัมเลโซไตยมังกลามหาไตยมังกะเลสาตะเปเตียงอาคมขุนบ่ห่มตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองบ่เอาแนวนั้นขวัญเล็กน้อยเขาตัวเล็กน้อยซุ่มนั่นขุนบ่หลอกบ่ล่มอยู่ที่ไหนบาดนี้หลังจากสู้ขวัญแล้วเฮ็ดหยังบาดนี่สะเดาะเคาะถ้าเฮาในแลนพากันไปสะเดาะเคาะเอาแล้วผ่าพาดบานหนังสือก้อมเขาใหญ่ไปแล้วแต่งท้องหนางัวขึ้นบาดนี่เพิ่นมาเสียเคาะให้เฮาสุนันตูโพนโตยีเทวาประมาอินทาปมาสังขาดุลาเทวันดาเจ้าทั้งหลายจงมาเอายังคันผึ่งคันเพียนผู้ขานีสันดอคอจากเหนือจากตัวโอ้ยอ่อนซ่อนสาดเด้พอใหญ่เลยเคาะบ่ได้อยู่ในเฮือนเคาะบ่ได้อยู่น้ำเสาเฮือนเคาะบ่ได้อยู่น้ำคันใดเคาะบ่ได้อยู่น้ำขี้ไฟเคาะบ่ได้อยู่น้ำก้อนเสาเคาะอยู่ในใจเจ้าย่ามใดเจ้าคิดบ่ดีเจ้าให้กันก็ผัวเจ้าให้กันก็เมียยักขึ้นบ้านเจ้าลูกยักสิให้สนั่นขึ้นตีกันยักที่นี่สิประจำเดือนออกข้างหัวฝุ่นแดงแกวายถูกใจนรนนั่นเคาะขึ้นบ้านเต็มที่แล้วสิให้ผู้ใดมาสะเดาะให้บาดนี่เจ้าท่านตัวสะเดาะเอาเองเจ้า เวลาใดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเมื่อนั้นน่ะเคาะร้ายเกิดขึ้นแล้วเวลาใดคิดดีพูดดีทำดีนั่นเคาะดีเกิดขึ้นแล้วบ่ต้องให้ผู้อื่นสะเดาะให้เฮามาสะเดาะเคาะกรรมเฮาสร้างคุณงามความดีถิ่มความชั่วเอาความชั่วถิ่มออกไปเคาะอยู่ในใจใจชั่วนั้นเป็นเคาะถ้าใจดีก็เรียกว่าเป็นเคาะดีคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวนี้จะไปให้พระเจ้าเสียเคาะตื้มเคาะบ่แม่นไปเสียเคาะเอาเงินไปจ้างเดี๋ยวนี้ตำราพมชาติบางคนแต่งแก่พมชาติดาบ4เล่มขึ้นราคาแล้วเดือนนี้ของมันแพงแต่งแก่พมชาติผู้ละร้อยผู้ลังคนเฒ่าทิศเฒ่าจานสมัยก่อนบวชมาบ่ได้เฮ็ดหยังใกล้สิซิกละทองเอาเสียแต่งแก่เสียเคาะโตนันตูพลโตยีเทวาปรมาอินทาพมมาสังฆาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันสังคันเทียนเจ้าสตาอันนี้ให้ให้ขอให้โตให้โลให้ไปว่านเขาตกแตกแก่แจ็บไปเขาดำเขาแดงมันแล้วก็ให้เอาไปถิ่มคนนอกบ้านง่ายบ้านนั้นบอกขอคันสังว่าสะเดาะขอให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังเฮ็ดทงหน้างัวเอาแบบมโหฬารรถเอารถแท็กเตอร์คนลากขอไปถิ่มให้มันเบิดขอกเบิดสองบ้านในเมืองนี่คือว่าได้ทะเลาะบ่แหว่งกันจะได้แพ่งกันสิห่างนี่ดีได้ไอ้ยาพากันไปหลงเสือขอในนั้นหลังคนไปหาพระบ้านนี้อยากได้ของดีคนบ้าเอาขอดีมาไว้เพื่อนไว้ซ่านไปเห็นหยังพระลังองค์บ่เห็นหยังแล้วสารไส้น้อยพ่อมาบูชาชัยดักเงินดักทองคนบ้าขันดักได้ปานนั้นประเทศไทยเนี่ยมันสิเป็นมหาเศรษฐีสารไส้ยังไงห้าวศาลาวัดโน่นกระเสมนี่ไปหอยไว้กับช่วงการคั่งคนให้เงินดอลลาร์ประเทศอเมริกามาเข้าเต็มหันไปหยังห้ากันหลงไหลเพิ่นบ่ได้สอนแนวนั้นพระพุทธเจ้าขันอยากให้มีไส้ดังนั้นนักคล้องกับประหยัดขยันอดออมแห้งไว้ดีๆบ่เป็นกระซื้อกับบ่ซื้ออันนี้ไปให้พระตัวเก่งมากอยู่บ้านอาตมาพระกรรมฐานมา3องค์ไปนอนอยู่โฮ่นกลางทงฝนฝนบนนอนวัดโยมพระกันลังไปจังหันหยาบหยาบปานเห็นขนมปังแต่เฮียพระอยู่บ้านเกือบสิบ่ได้กินข้าวไปหาซุ่มฝนมัดทำบุญแล้วโอ้ยโผดขน่อยในท้องว่าสันโผดยังแหละไม่ออกโพดบ่ฝันอีหยังเนี่ยบ่อ้อคนฝันอยู่คนเดียวไว้คนบ่ตายเท่าไหร่จากฝันบ่ฝันดอกอันนั้นก็ได้เฝ้าแต่อยากฝันเขาจะบ่ถามก็อยากฝันอยู่เร็วฝันยังน้อขอหน่อยว่าสันโพดผู้ขาดแม่จ้าเป็นทุกข์มันยากฝันเห็นเสือแม่ลูกอ่อนสันเสือแม่ลูกอ่อนลูก3โตว่าสันโอ้ได้โตดีขาบไม่ไว้หยก2ขาหนาไปไวเลยเนี่ยคู่ก็ไปแล้วเมื่อไม่มาจังหันวัดทำยถาสพี่ยังขลังมากใกล้ๆมาขาบโอ้ยขอน้อยบริษัทอันเสือลูกมัน3โตเสือไม่ลูกอ่อนนี่แปลว่าอีหยังเนาะขอน้อยบริษัทอาจารย์ผู้ดงคนผู้บริษัทอาตมาว่าแปลว่ามันสิกินหัวเจ้าบริษัทพากันเครียดปานไม่ทางดังบาดเนี่ยแปลว่ามันสิกินหัวเจ้าเสือซุ่มนี่กินได้หอดเข่าอยู่นี่เรากินได้หอดไก่หอดเป็ดอยู่ตารางยกสองขาหนาไว้ไว้ไว้โอ้ยหามให้แปรกับพ่อแปรบอกไปดูที่เปิดอาลาดหอดมือเลขออก 3-4 มือเพิ่นจุกเพิ่นบัดตายจังมาวัดโอ้ยกันมันฟังควมครูบาอาจารย์ก็สิบ่เป็นห้ายปานนี้ไว้ซั่นมดเข่าไป2กระสอบเสือกินจับไก่ใส่ย่างไปขายอีกซุ่มบ่มีเข่านั่นแม่หยังนั่นเสียเคาะบ่ตื้มเคาะตัวนั่นอันนี้เฮาสิต้องเคาะนี่อยู่ในใจคิดดีเว้าดีทำดีนี่เป็นเคาะดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเคาะชั่วเคาะบ่ดีบัดนี้เลิกหาหน้าที่แต่เฮานี่มักสิเบิ่งหมอ คันเรียงยกเคลื่อนมือใดมันดีพอไงผ่าผ่านบาไปถามดอกไม้พร้อมคอยสิเอาบุญขึ้นเฮือนมือใดดีบ่ต้องไปหาถามดีคู่มือคันสิไปลักข้วยย่ำใดหรือบ่ดีย่ำนั่นตำรวจจับย่ำนั่นเดี๋ยวนี้ย่ำดีเฮามาเฮ็ดบุญอีกซุ่มนึงไปหาหลักย่ำตัวเขาบ่ต้องไปถามพอไงมีไงว่ามือใดดีหลังคนเพิ่นถือหายกว่านั้นคันสิลงจากเฮือนเพิ่นว่าตำราเพิ่นตำราโสธิเพิ่นว่าพวกพราหมณ์เขาเขียนโสธิแปลว่าสวัสดีปลอดภัยลูกขึ้นจะไปฆ่าไปขายฆ่าขายง่ายมือจะไปเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ให้เอามืออัดดังหันใจเบิ่งเพิ่นว่าคันหันใจทั้งขวงคองทั้งซ้ายมันฝืดให้ก้าวหาขวออกไปสวัสดีเล่ท่านเอ้ยเพิ่นว่าคันเอามืออัดทั้งขวหันใจเบิ่งทั้งซ้ายหันใจทั้งซ้ายนี่คองทั้งขวนี่ฝืดให้ก้าวเท้าข้างซ้ายออกก่อนสวัสดีปลอดภัยเลยใช่ปะเธอมันหันใจคองทั้งสองดังเด้เฮ็ดจังได๋บาดนี่สิบ่เต้นสองขาโต๊ะเฮือนตายบ่มันพอกันเด้เนาะคันสิเอาขาหนึ่งออกมันสิบ่ดีบ่เต้นสองขาเลยบาดนี่ตายซ้ำโต๊ะเฮือนซ้ำบ่น้ำยังบอกอีกวันพุธพะว่าให้หันหน้าไปทางทิศเหนือว่าสั่นค้าขายไปทำงานทำการให้เดินก้าวหันหน้าไปทางทิศเหนือมีสิริมงคลเลสีมีเมืองอุบลผลวันพุธหันหน้าไปทางนครพนมผลทิศเหนือยางถอยหลังไปรถเหยียบหัวตายซ้ำบ้านบ่แม่นเพิ่นตัวอย่าไปหาเสือเฮาเป็นชาวพุทธสะเดาะทิมให้เบิดขอกสุมุนีจิไว้บ่ต้องไปเสือกหูนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเฮาสุนัขตังสุมังคลังสุปาปตังสุหุติตังสุคโนสุมุหุโตจาสุจิตทั้งพรหมจารีสุคู่ดียามดีขณะดีเลิกดีมงคลดีพรหมจารีสุเมื่อประพฤติดีประพฤติดีย่ำมือเศร้าย่ำมือเศร้าดียกเคลื่อนมือได้ดีบ่ต้องไปถามผู้อื่นถามเจ้าหันมีเสาครบแล้วบ่มีเงินซื้อสังกะสีมีคือมีแปรมีดั่งครบแล้วบ่คันครบมือใดดีมือนั่นยกโลดแล้วอันนี้มือดีมีเสาเดียวยกเสาเอกเถอะเลิกขึ้นไปไว้เจ้าไปนอนได้อยู่บ่แล้วเสาเดียวนั่นมันบ่ดีมือนั่นมันบ่พร้อมคันสิไปขอลูกสาวเพิ่นไปหาพ่อใหญ่เมื่อใดมันดีเพิ่นจังสิให้สิไปขอลูกสาวเพิ่นถามเจ้าหันมีเงินค่าดองพ่อแล้วบ่คันเงินค่าดองพ่อแล้วดีโลดเพิ่นว่า 80,000 ก็แต่งมัน 80,000 มันสิบ่ดีจังได๋อันนี้เพิ่นว่า 5,000 มือดีปานใดล่ะเงินบ่มีสิได้ไปยืมเกษตรซะก่อนมันดีบ่ล่ะบาดนี่ถามเฮานี่อย่าไปหาถามเพิ่นหมอดูเพิ่นก็หากินวิธีพระสุขเข้าพระเสาแท้จำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมราศีเปิดบักเจ้าของยังบ่ฮู้จักเจ้าของซ้ำไปหาเบิ่งให้หมู่เป็นจังซั่นพร้อมท่านคู่ดียามดีเลิกดีดีคู่ย่ำอาตมาไปประเทศอินเดียทุกประเทศอินเดียพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบ่ได้มาหน้าซื่นตาบานเฮ็ดบุญเฮ็ดทานจังเฮานี่จอยมีแต่หนังห่มกระดูกไปทุกกิโลเมตรมีคนตายข้างทางเป็นอย่างเขาจังทุกแค่ขอบย้อนถือแนวนี้ศาสนาอันนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ถือเลิกพานาทีถือเคาะถือกรรมย่ำมือเสาอัดดังเบิ่งซะก่อนยางทั้งไหนขันก้าวใดมันคองจะยางก้าวนั่นอ่อนซ่อนสาดนี่พอใหญ่ตื่นขึ้นฮะเราเฝ้าไปเฮ็ดเรียกรถเป็นอย่างสิมาอัดดังอัดนี่เบิ่งอยู่นี่ป้องคันเมื่อใดฝนตกจากจากจากจากย่ำสิเฮ็ดหน้ามาเบิ่งซะก่อนในมือนี่วันอะไรอะไรวันโลกาวินาศวันอุบาทวันทงชัยจังได๋มาเบิ่งเกิดมือฝนตกน้ำไหลเต็มไห้เต็มหน้าพ่อสิตกตาวันจมอะว่าบ่แม่นวันฟูมื้อนี้ตกกาบ่ได้อะว่าบัดฝนเฝ้ามาอีก3 มื้อที่ดินไงกุ้มแล้ววันฟูอะว่าบาดนี้ ผู้พิบ้าไรเหรอมันบ่มีน้ำโตก้าถูกตายที่เจ้าบาดเข้าสะดอที่เมิดเคาะสู้มูนี่บ่เอาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพิ่นให้หูจักเลิกจักงามคือดีพูดดีทำดีเป็นอันว่าสะดอกเคาะไปแล้วฮอดน้ำมนต์บาดนี่ปล่อยเขาได้เนาะเอาไว้ไว้เขาให้เพิ่นเลี้ยวไว้ไว้ฮอดน้ำมนต์บาดนี่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยแท้เฮานี่จะมาหลงพากันฮอดน้ำมนต์นี่เขาฮอดมาจะเหิงแล้วประเทศอินเดียที่เมืองอัลลาฮาบัดเมืองเบนาริสเมืองพาราณสีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พาราณสีบ่แม่นอยู่วงเวียนใหญ่คือเท่าแน่บ่าได้อยู่ประเทศอินเดียพุ่นที่เมืองพาราณสีมีแม่น้ำคงคาสารภูอิฐไหลมาจากเศียรพระศิวะไหลมาแต่ทั้งฟ้าไม่ออกพอออกเห็นบ่มือใดดาวฟ้าขาวดาวแจ้งเลี้ยวขึ้นทั้งฟ้าดาวเป็นฟอดคนอินเดียเพิ่นว่าสังสกดาราเพิ่นว่าไม่น้ำสวรรค์เพิ่นว่าฝรั่งบอกมิลเวย์ว่าสันทางน้ำนมคนไทยว่าทางช้างเผือกว่าสันคนลาวว่าดาวเพดานเมืองจันทร์ท่านว่าสันเป็นแถวอันนี้พวกแขกขวานน้ำสวรรค์ไหลผ่านหัวพระอิศวรซึ่งเป็นผู้คุ้มกู้ทำลายโลกไหลผ่านเสียงพระศิวะแล้วก็ลงใต้ดินภูเขาหิมาลัยไปบรรจบคบกันหมดโลกขึ้นเมืองอัลลาฮาบาดเมืองพาราณสีพุ่นบอนหันขันผู้ใดได้อาบแล้วสิ้นเคาะสิ้นโศกสิ้นโลกสิ้นภัยตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์พอจังสั้นคนอินเดียตายพอออกเอ้ยไม่ออกเอ้ยวันนั้นอาตมาไปสามโมงเช้าไปเช่าเรือพายเขาเอาคนตายไปย้ายไว้น้ำทาตายอยู่เมืองบอมเบย์เศรษฐีตายเอาใส่เครื่องบินมาเผาหนีย่านไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปเบิ่งบุ้ยควรเผาศพบ่มีประเทศใดบ่มีแม่น้ำสายใดที่มีคนหลายป่านนั้นอาตมาไปนับดู83ศพตั้งแต่ท่าทัศบเมศถึงมณีกรณิกาถามคนพายเรือเตาเรือได้ให้เพิ่นพายนี่วันนี้83ศพทุกวันขนาดนี้ไม่ถามแขกมันหัวเราะฮ่าๆมันบอกว่าเจ้ามาสวยมื้อนี้อยู่คัมทูเลสออลเรดดี้ทูเดย์ว่าซั่นเจ้ามาสวยโพดมื้อนี้ว่าซั่นคันมาได้เศร้าเห็นหลายคนนี่มื้อนึงบ่ต่ําคนร้อยยังน้อยที่เอามาเผากันอยู่นี่เป็นหยังเขาจะเอามาเผาเขาบอกว่าตายแล้วเผาหนีกวดลงในน้ําไปเกิดในสวรรค์เลยน้ํามันนี่ไหลมาแต่สวรรค์บาดนี้ไปเกิดสวรรค์ปลามีกระโตอ้วนๆแนวกินมันดีบ่อึดใหม่แน่บ่ใหม่แน่กวดลูกหันทีนี้คนอินเดียคือได้เข้านี่ไปถึงนี่บ่ได้เอาตีนเหยียบน้ําอันนั้นน้ําสติกเพิ่นน่ะไปถึงต้องพนมมือไหว้แม่พระคงคาซะก่อนเสร็จแล้วเอามือกอบน้ํานี่มาใส่หัวใส่หน้ากินซะก่อนจังคอยลงเหยียบได้เมื่อเหยียบแล้วก็เอามาอาบปันเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคาะบ่โศกบ่โลกบ่ไผถ้าคนตายคนตายแบบตายท้องกลมแม่ม่านตายลือสีตายลือสีก็ยังมีอยู่ไรลือสีหนวดงาประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ประมาณ 300,000 รูปคันลือสีตายแม่มานตายเกิดเด็กน้อยอายุบ้าน6ปีตายตายกระทันหันทันด่วนบ่อเผาเอาไปทิ้งลงกลางแม่น้ำเรียกว่าสินภูนุสอนเอาไฟเหือพ่ายไปมัดตาสังสามปอกเอาขี้หินทวงไปหอดกลางแม่น้ำคงคาแล้วก็ปล่อยลงรามรามรณาสัตยา รามรามมรณาแปลว่าพระรามก็ยังตายสัตยาแห่สัมหาอีหยังคนธรรมดาสิบ่ตายแห่ว่าซั่นลงนี่เด้อเจ้าว่าซั่นปุ๋มโลหันสามมือขึ้นอืดบาดนี่มันบอกว่าติดฝั่งเมืองนี่ไปติดฝั่งบริมฝั่งนี้มันตะลิ่งชันน้ำไหลแรงทั้งขุนมีหาดซบไปขึ้นอืดกองจะเพื่อหลักคือหันเลี้ยวบังมีแต่แห้งมีแต่กาบาดนี่ไปกินเลี้ยวบังโป้ยเอากล่องซองข้างไก่ซองบังถามแขกว่าทั้งขุนมีเพื่อนคนบอกแขกหัวเราะฮ่าฮ่าเขาว่ามีแต่โกดเฮ้าว่าสันมีแต่บ้านผีที่อยู่ผลไผ่สิไปอยู่ว่าสันเบิ่งดูศพคนว่าสัน นกแกนแกกาแกแกเป็นตัวเหมือนกาแต่คอมุมมุมหลายขนาดกินคนตายแล้วก็พวกกาพวกแห้งถ้าเฮาก็ยังหลงอยู่คู่มื้อนี่เอาหน้ามันนั่นแล้วมาฮดกันเนี่ยพอเนี่ยตาบวชมากบ่เอาหยังเฮียนตะยันโตวริยามูเลตะกะยานั่งนันติวัตโนจากนั้นเพิ่นก็มาทองเขียนไว้ในใบล้านพุ่นให้กันเฮียนสีสีนำอันนี้เตวันนำคงคาไหลมาจากปากงัวอุตูพลาดตัวกาไหลมาจากปากมาอาตนายนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังตะพากะลังยังเต็มอยู่รู้เมื่อเอาสีเทียนยาแต่แจ่แจ่แจ่แจ่แจ่บริบกเป็นหาดบริขาดเป็นวังนำอันนี้ไหลมาจากปากงัวอุตูพลาดตัวกาไหลมาจากปากมาอาตนายหรือบังผาบย่องย่องไม่ได้น้ำตายังมาบอกว่าอะไรมาจากปากงูสุภาษิตเต็กมันตัวกันตายเห็นๆอยู่เนี่ยนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากำลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อขี่เทียนหยาดใจแจ่แจ่เอาไปอาบข้าวเดียวแห้งว่าเมื่อยังบอกว่ายังเต็มอยู่ทุกเมื่อบัลลังก์ฟดติดใส่หัวกับจื้อโอ้ยเปียกๆเด้อขอน้อยเดี๋ยวนี้หน้าม่นขึ้นราคาคันอาจารย์สีดังๆแน่อาจารย์นี่รถเก๋งคันไงๆมาดไงๆเนี่ยโหน้ำมนต์เจ้าขันหนึ่งคู่หนึ่งเป็นร้อยสองร้อยห้าร้อยคนได้บัตรคันอาจารย์กิ๊กเกาะเนี่ยพอเนี่ยตาแน่กะพอได้ซื้อยาสูบห้าบาทสิบบาทประวานหยังเอาเทียนมาโลดเฮาบ่ฮอดน้ำแนวนั้นในสมัยพระพุทธเจ้านู่นฟังให้ดีมีคนไปอาบน้ำคงคาเยอะพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งอยู่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองมีคนหนุ่มสองคนคนหนึ่งชื่อว่านายภารทวาชะคนหนึ่งชื่อว่าวาเศรษฐะเป็นผู้เบาพากันไปอาบน้ำคงคาน้ำพรน้ำแม่อาบมาแล้วประเทียงกันบัดหมอภารทวาชะในวัดบ่เสือบันไดได้ห้องนี่ว่าสั่นอาบแล้วก็ยังเห็นปวดหัวปวดท้องอยู่คือเก่าอยู่มันสิซักซิดอยู่ว่าห้องบ่เสื่อได้เดี๋ยวนี้ว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยว่าบ่ของบ่ส่งบ่หลอกบ่ไข้หมอว่าเศรษฐานี่ยาเว้าได้โตเศร้าพ่อแม่พาถือมาหึงระบาดตายเด้โตต้องเสื่อมันต้องดีแม่น้ามันนี่เขาจะไปอาบบ่จักสิดีจังไหนล่ะเว้ยเห็นอยู่บ่เห็นมันดีเข้าบ่เสื่อไปเลยเอาไปมาสิตีปากกันสองเสี่ยวเนี่ยมึงเศร้าเว้าได้นี่เด้ว่าท่านสิตีปากกันบ่เอาเสื้อกับให้เสื้อที่นี่นายภารทวาชะเนี่ยเถียงกันไปก็ว่าเสกขะไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เงาไม่เศร้าเถียงกันดีกว่าเฮาว่าซั่นไปถามสมณะองค์นี้เพิ่นบวชแล้วเพิ่นมีความรู้ได้ซุ่มนี่ไปถามเพิ่นบ่รู้ให้เพิ่นเป็นผู้ตัดสินจะมาเถียงกันมันจะตีกันหน้าดำตาแดงย้อนทิฐิไปก็บอกท่านสมณะผู้เจริญแม่น้ำคงคานี่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จริงหรืออาบแล้วพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยตายแล้วขึ้นสวรรค์เพราะน้ำคงคาที่จริงหรือพระพุทธเจ้าหันยิ้มแล้วท่านก็ถามอันเจ้าไปอาบมาแล้วบอกอาบแล้วครับอาบเรื่อยในแม่น้ำคงคามีเต่ามีหอยมีปูมีปลามีกุ้งไหมหลายโพดว่าสันมันบ่ขึ้นสวรรค์เบิดก่อนเจ้าเลยบอกมันนอนแสอยู่หันเถิงขุนว่าสันเจ้าโดนๆยังไปอาบว่าสันเออมันขึ้นขันมันล่างบาปได้มันบ่ล่างบุญเจ้าเฮียไปน้ำกันเบิดเลยบอกว่าท่านย่ำหนาวน้ำอันนี้อุ่นบ่พระพุทธเจ้าถามว้ายย่ำหนาวกับข้างท่านบอกออกแล้วน้ำของข้าว่าท่านไปอาบมันให้ยังเลยย่ำหนาวว่าท่านจงมาอาบน้ำแห่งคำวิในของเรานี่บ่หนาวท่านว่าบ่ได้พาเปียกย้อนมาประพฤติคำวิในที่เราสอนแล้วอันนี้จะพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยถ้าหาน้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์จริงเต่าปูปลากุ้งหอยมันขึ้นสวรรค์หมดแล้วมันนอนแสอยู่แต่เฮงคุณโดนๆเจ้าจังมาอาบคันมันล้างบาปได้มันก็ล้างบุญเจ้าเฮียโจกๆมัดมาปฏิบัติธรรมบ้านโน่นก็เสมหามึงได้บุญมาแก่ไปอาบน้ำมนต์เฮียโจกมัดน้ำกันซ้ำคันมันล้างบาปได้เพราะฉะนั้นเลิกสาให้มาประพฤติธรรมวินัยอันดีอันงามนี่ฮดน้ำมนต์อยู่คู่มือน้ำแห่งศีลแห่งธรรมย่ามมือเศร้านั่งสมาธิสองชั่วโมงหลังจากนั้นเทศให้ฟังจนสิเป็นลมผู้เทศฝนตกก็ยังผ้าอาบผ้าเทศให้ฟังเนาะบ่ต้องไปให้เพิ่นเอาเงินเอาทองห้องย่าม เดี๋ยวนี้ชีวิตของเรากำลังมีความทุกข์สังคมกำลังเร่าร้อนด้วยวิกฤตการณ์ปัญหานานาประการได้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจผู้ที่มีเงินเดือนมีทุกแบบผู้มีเงินเดือนครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะไม่เป็นหนี้แต่ก่อนครูบาอาจารย์นี่เฮาเคารพนับถือคู่มือในครูบาอาจารย์ที่เป็นเหมือนญาติชนนี่ขาดความเคารพนับถือจากคนทั่วไปเพราะเหตุแห่งปัญหาชีวิตของครูบาอาจารย์ของเจ้าของนายเดี๋ยวนี้เจ้านายก็มีปัญหาคนทุกข์มีปัญหาแบบคนทุกข์คนรวยมีปัญหาแบบคนรวยผู้เฒ่ามีปัญหาแบบผู้เฒ่าคนภาคกลางทุกแบบภาคกลางคนภาคอีสานทุกแบบภาคอีสานทั้งหมดนั้นเพราะขาดศีลขาดธรรมนั่นเองปัญหาชีวิตเกิดขึ้นทั้งขาดศีลธรรมคือความโลภความไม่รู้จักพอดีพองามเพราะเหตุนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมารู้จักในวันนี้ในการปิดวันนี้ก็คือความประหยัดเริ่มตั้งแต่ชีวิตประหยัดทำบุญอย่างประหยัดแต่งงานแต่งงานอย่างประหยัดตายอย่างประหยัดห่วยตายไม่ได้รวยตายประหยัดบาทเทศเป็นอยู่ด้วยความประหยัดสิแต่งการแต่งงานก็แต่งด้วยความประหยัดทำบุญด้วยความประหยัดตายด้วยการประหยัดมีวัดก็มีด้วยการประหยัดฟังเทศฟังประหยัดปฏิบัติธรรมอย่างประหยัดให้ทานอย่างประหยัดฟังดีๆได้บาทนี่เพิ่นพาทำบุญอย่างถูกต้องประหยัดพี่น้องทำบุญอบรมเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีหาเมื่อหาขึ้นนี่ประหยัดแล้วก็ได้บุญหลายเงินกับบ่เสียหลายคันแม่นเอาบุญพระเวทบ้านดงง่างให้บ้านดงง่างสิเบิดเงินหลายกว่านี่คันเอาบุญพระเวทแบบโบราณแบบบ่ประหยัดเริ่มด้วยแต่มืออีนี่เป็นมือห่วมมือนี่เป็นมือห้อมบุญหาข้วยกินแล้วตั้งแต่ดึกพุ่นอาตมาเห็นบ้านอื่นเพิ่นประหยัดหลายไปเทศทั้งอำเภอเตาง่อยบุญเพิ่นบุญพระเวทบ้านอยู่เลาะภูเขาอาตมาก็เลยถามเพิ่นนิมนต์ไปเทศพี่น้องเฮ็ดแนวใดจังอันเอาบุญมวลแท้ไปสั่นจางทั้งหนังทั้งหมอลำเขาจะเป็นผู้ไทยโอ้ยว่าฉันมันเว้ามีชื่อเดี๋ยวว่าฉันมีชื่อกัดว่าฉันอันเด็กน้อยเพิ่นจะฟังล่ำจะเบิ่งหนังผู้เฒ่าจะฟังล่ำว่าฉันขออภัยพูดภาษาผู้ไทยหน่อยก็เลยเอามันมัดทั้งสองมันจึงบ่ผิดกันนะครับอาตมาก็เลยถามว่าจ้างหลายปานใดล่ะหมอลำหมอลำนี่คณะดัง12นะครับหนังเด้อจอใหญ่จอผ้าโลกก็สิตายเบิดขึ้นนั่งแจงมัด 4,000 เป็นเท่าไหร่แล้ว12กับ 4,000 ตักเข้าไป 16,000 แล้วอาตมาก็บอกว่าเฮ็ดจังได๋จังได๋นี่ของมาเลี้ยงมาเกลือเพื่อมาพี่น้องหลายแท้มันเฮาอยู่น้ําพูน้ําเขาฮ้ามันละอึดยักคู่ว่าซั่นค่าควายเบิด10โตพุ่นว่าซั่น10โตนี่อาตมาก็มานั่งนับมือเบิ่งผู้เดียวตัวละ 5,000 เป็นอย่างน้อยหมดไป 50,000 50,000 กับ 16,000 นี่ซัดกันไปแล้ว 60,000 กว่าแล้วอาตมาก็ถามว่าพอออกนี่เป็นอย่างขน้อยเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าซั่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอ็ดแนวใดแน่เอ็ดให้เอ็ดหน้าอยู่บ่เอ็ดดูและอาชีพทั่วไปเอ็ดแนวใดขายของอีหยังได้ขายดีกว่าหมู่มื้อบุญขายเหล้าว่าซั่นขายเหล้าดีกว่าหมู่เบิดหลายมันได้หมดไปแล้ว10เท่ว่าซั่นหยังได้ขายอีอยู่หรอกจัก20เท่กว่าหลังแห่กันหลอดแล้วว่าซั่นเท่นึงหมดไปเป็นหมื่นๆรวมแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านฟรีๆชั่วระยะบุญพระเวสสันดรเนี่ยเป็นแสนบาทและได้บุญบ่บัดนี่พี่น้องมาได้บุญเสียงพันตีกองกินเหล่ารอบ้านมันตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกเพิ่นทุกหลายยืมเงินยืมท่องกันมาซื้อเหล่าซื้อยาซื้อง้วซื้อขวดมาขาเสียงแหงกันร้อนเสียงกองเสียงของเพิ่นตีกันลุกทึนลุกทึนลุกทึนว่าซั่นได้เสียงกองเพิ่นเพิ่นตีแหงกันร้อนเสียงพังหาดตีซับก็เป็นลุกกระซางลุกกระซางลุกกระซางว่าซั่นลุกขึ้นคือบ่ได้บุญยังเสร็จแล้วปัญหาสังคมก็ทุกข์ลงยากลงจนลงเป็นหนี้เป็นสิ่งนี่คืออะไรนี่คือชีวิตที่รู้จักประหยัดทำบุญไม่รู้จักประหยัดคนโบราณอีสานบ้านเฮาจึงบอกไว้ว่าสุคนสุกินข้าวผ้าสาสังมาต่างกันเด้สุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันเด้เนาะว่าซั่นคำบุญคือกันแต่บ่คือกัน คือสุคนสุกินเขาภาษาสมต่างสุคนสุอาบน้ำสมเกี่ยงเลือนกันบุญพระเวทเบิ่งเงินเป็นแสนได้บุญนิดเดียวได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงจังขึ้นหมอลำบุญเพ่งลำขึ้นหนึ่งหัวคุ้ยขนหัวลุกหยาบหยาบหยาบกินกูคักๆมาเป็นว่าสุ่มได้บ่ทันได้ตายอันบุญนั่นนี่มันบ่ขนหัวลุกหัวคุ้ยก็ได้บาปก็มีหน่อยเรียกว่าทำบาปแลกบุญก็เลยขาดทุนกันเรื่อยไปภาษาไทยว่าจังสันพละภาษาลาวว่าลุกทุนลุกทุนก็ทันคือมันชิบหายเนี่ยเพราะเหตุนั้นก็ฝากท่านว่าต่อไปเราจะต้องประหยัดให้มากขึ้นหนังสือพิมพ์ลงเมื่อ2วันก่อนประเทศไทยตกไปอันดับ2ฆ่าตัวตายมากอันดับ2ของโลกเป็นเหตุให้สมาคมพุทธะพวกพุทธสมาคมชาวอเมริกันชาวอังกฤษ Buddhist Society of England and American เขาตกใจทำไมประเทศพุทธศาสนาจึงเป็นประเทศอัตวินิบาตฆ่าตัวตายมากถึงอันดับ2แต่ก่อนอเมริกาฆ่าตัวตายอันดับ1ต่อมาญี่ปุ่นอันดับ1เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมาอันดับ2ปีหน้าต่อไปคงจะแซงขึ้นไปเป็นอันดับ1เพราะคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่พออยู่ไม่พอกินอยากได้มากโลภมากอยากหลายมีความอยากได้เกินกว่าความปรารถนาของตนบริโภคเกินจำเป็นได้น้อยกินหลายในที่สุดก็เลยต้องทุกข์เพราะไม่รู้จักประหยัดเอาบุญเธอหนึ่งเนี่ยมดเงินเป็นแสนเอาละพี่น้องทั้งหลายปีต่อไปเรามาเริ่มสู่ชีวิตประหยัดเอาบุญก็เอาอย่างประหยัดจังสิประหยัดแล้วเลยนี่ยอดบุญยอดกุศลบุญในศาสนาพุทธเนี่ยมันจะมีอยู่3อันหนึ่งทานทำไมในการบุญได้มาด้วยการให้ทานอย่างพี่น้องมาสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ได้ผลมากศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอบรมจิตด้วยการฟังด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติด้วยการคิดให้ละเอียด3อันเท่านี้เอิ้นว่าบุญในพระพุทธศาสนาถ้านอกจากนี้ไม่ใช่บุญในเขตพระพุทธศาสนาใครเฮาเคยหลงถูกต้มมาหลายสัวโคตรอาตมาพูดค่อนข้างจะรุนแรงว่าถูกต้มมาหลายชั่วโคตรคันว่าบุญปั๊บต้องไปจ้างหมอลำจ้างหนังจ้างละครขาง่วงขาคุ้ยคันว่าเอาจังสั่นบ่เป็นบุญให้ได้